Prawie 10 minut po godzinie 17. Telewizje publiczne czterech krajów skandynawskich opublikowały wyniki swojego śledztwa dotyczącego rosyjskich statków widmo krążących zarówno po Bałtyku, jak i Morzu Północnym. A jednostki te, pozornie cywilne, są zdaniem dziennikarzy z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji w rzeczywistości statkami szpiegowskimi. Ich zadaniem jest prawdopodobnie zbadanie morskiej infrastruktury krytycznej, a być może także przygotowanie aktów sabotażu. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Reportaż przygotowany przez cztery skandynawskie telewizje nosi tytuł Wojna Cieni. I hope this is being recorded. We are just a few hundred meters away from Niemiecki. Wyemitowany wczoraj pierwszy odcinek opisuje rosyjski statek admirał Władimirski. To oficjalnie jednostka badawcza, ale zachowuje się ona bardzo dziwnie. We're filming everything on the ship. We're filming antennas. Filmujemy wszystko, co widać na pokładzie statku. Nasz informator polecił nam zwrócić szczególną uwagę na anteny. Członkowie załogi wychodzą na pokład. Wyraźnie im nasza obecność się nie podoba. Dwóch mężczyzn nas filmuje. Dziwna sytuacja, czuć wyraźne napięcie. Relacjonował duński reporter Nils Fastrup. Napięcie rośnie szczególnie wtedy, gdy jeden z członków załogi admirała Władimirskiego, zamaskowany w kamizelce kuloodpornej, wynosi na pokład rosyjski karabin maszynowy. Wobec wyraźnie coraz bardziej agresywnej rosyjskiej załogi duńscy dziennikarze oddalili się. Statek admirał Władimirski wydawał im się podejrzany od samego początku. Pod koniec ubiegłego roku krążył bowiem po oddzielającej Danii od Szwecji cieśninie Kattegat i co jakiś czas znikał. Załoga wyłączała bowiem urządzenia identyfikacyjne, ale kurs admirała Władimirskiego udało się namierzyć, bo statek prowadził bardzo ożywioną komunikację radiową z jedną z rosyjskich baz wojskowych nad Bałtykiem. Rosjanie przez miesiąc pływali głównie po okolicy duńskich i szwedzkich farm wiatrowych. Potem skierowali się na Morze Północne, gdzie interesowały ich farmy wiatrowe norweskie i brytyjskie. Zdaniem źródeł w duńskim wywiadzie Rosjanie mogli robić mapę podmorskich kabli łączących instalacje wiatrowe między sobą oraz z lądem. Zdaniem byłego oficera CIA, obecnie komentatora Stephena Hola, Rosjanie zebrali bardzo cenne dane. To była dla nich wywiadowcza bonanza. Rosjanie zbierali moim zdaniem informacje o celach potencjalnych ataków. To jest część ich filozofii unikania otwartego starcia z Zachodem, a sięgania po metody hybrydowe. Niedawno mieliśmy do czynienia z wysadzeniem gazociągu Nord Stream na Bałtyku. Wciąż, przynajmniej oficjalnie, nie wiemy, kto za tym stoi, ale wiemy, że Rosjanie postrzegają podmorskie gazociągi czy wielkie kable telekomunikacyjne biegnące przez Atlantyk jako znakomite cele do uderzeń. Z tych kabli korzysta przecież także wojsko. Podejrzana aktywność rosyjskich statków w rejonie Bałtyku i Morza Północnego obserwowana jest od ponad dekady. Dziennikarze skandynawskich telewizji wytypowali aż 50 jednostek, których zachowanie było nietypowe. Brytyjski ekspert do spraw bezpieczeństwa i obrony Michael Clark uważa, że Rosjanie nawet nie starają się udawać, że chodzi o coś innego niż szpiegostwo. Rosjanie krążą statkami widmo po morzach od lat. Na papierze to statki badawcze, meteorologiczne albo rybackie, ale nikt nawet nie stara się udawać, że tak jest. Nikt nie markuje zarzucenia sieci i łowienia ryb. Za to te statki kręcą się tam, gdzie jest infrastruktura krytyczna. Ostatnio Rosjan interesują farmy wiatrowe. Nic dziwnego. Stawiamy na energetykę odnawialną. Farmy wiatrowe będą odpowiadać za coraz więcej produkcji prądu, a to czyni je atrakcyjnymi celami dla sabotażu. Rosja zareagowała na reportaż skandynawskich telewizji zaprzeczeniami. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że, i tu cytat, Rosja znów jest na Zachodzie prześladowana. A to dopiero początek śledztwa dotyczącego rosyjskich statków widmo, zatem ważny temat, pewnie do niego będziemy powracać. 13 minut po godzinie 17. Berend the Candlelight, muzyczne wspomnienie sprzed lat. 17 minut po godzinie 17. Teraz też będzie muzyczne wspomnienie przynajmniej trzech tych w Polsce koncertów pod patronatem Trójki. Oczywiście przez cały czas cieszy nas nowe nagranie Katie Melloway. Hello, well, it's so lovely to be here. I'm very excited. Hi, everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland, to be starting the tour. I'm so grateful to be invited back, so thank you. Rhythm pounds and ascending chords are all I hear. A voice that tells me I can't dance won't disappear. Seconds are making my heart and my head go ba-dum, ba-dum, ba-dum. Having you here makes that all go away. It's amazing how you dance, it's never a lie. Picking out imperfect steps to put them in time. All of your life on those 10,000 hours while the seasons are changing. Having you here makes that all go away. Oczywiście po tej polskiej także trasie koncertowej. Ku uciesze wszystkich słuchaczy Trójki. Ostatnio na liście przebojów z nagraniem Quiet Moves właśnie na miejscu 15, 4 w dół. Zachęcamy do głosowania. 21 minut po godzinie 17. Dziś albo nigdy. Już za nieco ponad godzinę rozpocznie się rewanżowy, wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Fiorentiną w Lidze Konferencji Europy. A przypomnijmy, tydzień temu Fiorentina zabawiła się w Poznaniu przy Bułgarskiej, ogrywając Lecha 4-1. By odzyskać szansę, Lech musi wygrać co najmniej 3 bramkami. Co dziś czeka kibiców? O tym Dariusz Urbanowicz. Przed kolejorzem chwilę prawdy. Polaniu przed własną publicznością muszą zagrać na maksimum możliwości. Nikt tutaj nie myśli, że ten dwumecz już jest przegrany. To Filip Marchwiński, zawodnik Lecha. Wydaje się nie tracić wiary, choć po prawdzie fachowcy raczej mówią o potrzebie cudu. Opinia Adama Godlewskiego, szefa sportów Polska Press. Musiałby zagrać o wiele lepiej bramkarz, bo Filip Bednarek był spóźniony przy na dobrą sprawę każdej interwencji, po której padały gole w pierwszym spotkaniu, a żeby myśleć o wygraniu z zespołem Serie A, trzeba zagrać na zero z tyłu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Mikael Iszak musiałby się ocknąć i wrócić do formy z poprzedniego roku kalendarzowego. Bez goli kapitana trudno myśleć o zwycięstwach na dzień dobry. Czy Lecha stać na zwycięstwo minimum 3 bramkami? John van der Brom ma na to pomysł. This is my only idea, my only plan for tomorrow. To mój jedyny plan i pomysł, że pokażemy, że stać nas na lepszą grę niż przed tygodniem. W piłce nigdy nie wiadomo, co się sprawdzi i co się wydarzy. Jeśli chcemy tu coś osiągnąć przeciwko Fiorentinie, każdy musi zagrać na maksimum swoich możliwości. Jeśli zagramy na maksa, może coś osiągniemy. Może. Zatem wracamy do teorii cudu, choć nie takie remontady widziała europejska i polska piłka. Adam Godlewski. Pamiętam doskonale Wisłę Oresta Lęczyka, która po przegranej 1-4 z Realem Saragossa wygrała u siebie 4-1 i pokonała rywala z Hiszpanii w serii rzutów karnych. Skala trudności była troszeczkę niższa, czy dużo niższa, bo Wisła grała rewanż przed własną publicznością. Wczoraj potrzebę cudu w Lidze Mistrzów miał Bayern Monachium po porażce 0-3 w pierwszym meczu z Manchesterem City. Sił w rewanżu wystarczyło na 1-1. A może w przemówieniu przedmeczowym John van der Brom przypomni Jerzego Dudka i jego Liverpool, kiedy to do przerwy przegrywał w finale Ligi Mistrzów z AC Milan 0-3, by w drugiej połowie odrobić stratę i wygrać na karne. Cuda w piłce się zdarzają. Oby, być może także i dziś. Co to za gwizdek, no? O, pierwszy gwizdek o 18.45. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciało są chudsze. Są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Jak ta wiosna w ciągu najbliższych kilkunastu godzin będzie wyglądać w prognozie pogody za moment. Wcześniej będą wiadomości sportowe, za moment skrót serwisu Trójki, a już za chwilę informacje, te najważniejsze dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Ach, wiosna. Co by tu zmajstrować? To może pomajsterkujmy przy aucie. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór opon. Kup wygodnie i w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt tylko do 27 kwietnia. Odkurzacz Dyson V8 Extra za 1499 zł. Taniej o 150 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1649 zł. Śpiesz się! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. No i jak ta wiosna wygląda na drogach? O tym Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No wiosna wiosną, bardzo pięknie jest i ciepło, natomiast rzeczywiście, nie wiem, czy to wiosny wina, ale ogromne korki są i to na północy, i w centrum, i na południu. Mhm. Na północy zatrzymujemy się na obwodnicy Trójmiasta przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe. To może nie dziwi, bo tutaj ten węzeł jest remontowany, w związku z tym no, jest zmieniona organizacja ruchu, no ale potężny korek mamy i na S7 od strony Elbląga, dojeżdżając właśnie do obwodnicy, jak i już na S6 na jezdni prowadzącej do Wejherowa. Także dużo cierpliwości jadąc obwodnicą. Mazowsze, tu korki potężne. Na S8 jezdnia do Białegostoku, ale też zwalniamy na jezdni prowadzącej do Wrocławia. No i korki też na ulicach Warszawy, oczywiście spore. Podobnie sytuacja wygląda na S2 w okolicach węzła Opacz. Tutaj też duże natężenie ruchu. Jeśli chodzi o Małopolskę, no to obwodnica Krakowa źle. Trasa węzeł Balice, węzeł Tyniecki. Tutaj rzeczywiście mamy spory korek do Rzeszowa. No i ulice Krakowa, tutaj też duże korki. Śląsk tu w sumie nie najgorsze. Gorzej w porównaniu do innych regionów. Mamy spowolnienia i korek na E4 na trasie Mysłowice-Katowice jezdnia do Wrocławia. Jeszcze na koniec 15 km zatoru. Na A4 przy dojeździe do Wrocławia kierowcy zwalniają w okolicach Kątów Wrocławskich. No i w takim spowolnieniu korku jadą po Wrocław. To te 15 km właśnie, także duża cierpliwość. Przyda się właśnie ta cierpliwość. Tego życzymy, a kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Jedna osoba najmniej poszkodowana w wybuchu gazu w miejscowości Sędziniec w powiecie pilskim wyszła ze szpitala. Gaz w dwukondygnacyjnym bloku wybuchł wczoraj wieczorem. W domu mieszkały 3 rodziny. W momencie eksplozji w budynku było 10 osób, w tym 5 dzieci. W sumie w wybuchu ranne zostały 4 dorosłe osoby. Budynek częściowo się zawalił. Na warszawskim lotnisku Chopina otwarto punkt wydawania tymczasowych paszportów. Mogą z niego korzystać podróżni, którzy mają ważny bilet lotniczy na podróż z okolicy. zdjęcia, ale z różnych powodów nie mają paszportu, bądź posiadają uszkodzony dokument. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Bartosz Grodecki powiedział, że będzie to duże ułatwienie dla wielu podróżnych. Zapomnieli wyrobić paszportu, nie odebrali go z Urzędu Wojewódzkiego. Myślą, że paszport jest jeszcze ważny, a okazuje się, że jest ważny na przykład tylko jeszcze przez 2 tygodnie i niemożliwe odbycie podróży, żeby mogli szybki taki paszport tu na lotnisku wyrobić, nie narażając się na dodatkowe koszty związane ze zmianą terminu wylotu, czy też zmianą całej logistyki wakacyjnej, turystycznej. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 20. Rosja przygotowuje przepisy blokujące zachodnim firmom możliwość wyjścia z rynku. Nowe zasady sprzedaży biznesu i zerwania współpracy z rosyjskimi kontrahentami nazwane zostały przez niezależnych ekonomistów rozbójniczymi. Od początku agresji na Ukrainę kilkaset zagranicznych koncernów i spółek wycofało się z rosyjskiego rynku. Jednak część nie mogła tego zrobić ze względu na długoterminowe zobowiązania. Kilkanaście oryginalnych zdjęć dokumentujących zbrodnię katyńską trafiło do Muzeum Katyńskiego. To niemieckie fotografie wykonane w kwietniu 1943 roku podczas ekshumacji zwłok Polaków zamordowanych przez Sowietów. Dyrektor placówki Sławomir Frontczak zwrócił uwagę na zapiski i pieczątki na odwrocie tych zdjęć. Jak państwo popatrzą na odwrót, to tam jest właściciel. To jest inne źródło, czyli te fotografie rozchodziły się nie tylko po Niemczech, ale rozchodziły się również i w innych regionach. Zdjęcia kupił jeden z członków stowarzyszenia na Pchlim Targu w Rzymie jesienią ubiegłego roku. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. A to już za 27 minut. Teraz czas na serwis sportowy. I Mateusz Warianka, emocji nie brakuje przed rewanżowym meczem za... Niecałą godzinę, tak. Lech Poznań, bo oczywiście o tym meczu mowa. Lech Poznań rozpocznie rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Konferencji. Start punktualnie 18.45. Rywalem piłkarzy Kolejorza będzie Fiorentina. Polska ekipa we Florencji musi liczyć na cud, żeby przejść Viole. Przypomnę, że przed tygodniem przegrała u siebie 1-4. Broni nie zamierza jednak składać pomocnik Lecha Filip Marchwiński. Będziemy się starali we Florencji zrobić jak najlepszy wynik, bo nikt tutaj nie myśli, że ten dwumecz już jest przegrany. Były błędy, no musimy to tylko przeanalizować, poprawić i we Florencji zrobić wszystko, żeby odwrócić te losy z tego dwumeczu. Ale nie tylko Lech dziś grał. Awans do półfinału w Lidze Konferencji. O tej samej godzinie rozpocznie się rewanżowy mecz Alkmaar z Anderlechtem, a o 21.00 Nice zagra z Bazyleą, a West Ham United z Gentem. Dziś też rewanżowe mecze w Lidze Europy, a w niej AS Roma zagra z Feyenoordem, Royale Union z Bayerem Leverkusen, Sevilla z Manchesterem United, a Sporting Lizbona z Juventusem. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 21.00. Dziś gra też Iga Świątek, Polka w drugiej rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. Mierzy się z Chinką Quyen Vinh Zieng. Mecz już trwa i Polka jest na dobrej drodze, żeby wygrać pierwszego seta. Prowadzi w nim 4-1. Teraz dobre wieści z Zagrzebia. Jowita Wrzesień zameldowała się w półfinale zapaśniczych Mistrzostw Europy. Polka w kategorii do 57 kg pokonała Turczynkę Elwirę Kamaloglu 8-3. Byłam rozstawiona, więc od razu pierwszą walkę miałam w ćwierćfinale i czekałam na moją rywalkę. Między Hiszpanką a Turczynką decydowało się moje losy i przypadła mi Turczynka. No, początek walki nerwowy, nie układał się po mojej myśli, ale w końcówce obróciłam szalę i wygrałam ten pojedynek. Jestem bardzo zadowolona. O finał Wrzesień będzie walczyć z Żałą Alijewą z Azerbejdżanu. Przypomnę, że wczoraj brązowy medal w kategorii do 86 kg w stylu wolnym wywalczył Sebastian Jezierzański. A jeśli chodzi o siatkówkę, to dziś grają panie w Tauron Lidze Kobiet. MKS Kalisz zagra z Chemikiem Police. To będzie pierwsze spotkanie, którego stawką jest 5. miejsce na koniec sezonu. Kolejny serwis w Trójce po godzinie 19. No, za wiele nie będziemy wtedy wiedzieć, jeśli chodzi o mecz Lecha z Fiorentiną. Miejmy nadzieję, że straty w te 15 minut zostaną odrobione. Nie to miałem na myśli, ale w serwisie o 21.00 to już, no już, tak. Już będzie wszystko. Do 19.00 Iga Świątek pewnie skończy. Nie chciałbym powiedzieć, że pozamiatane. Za 24 minuty 18.00. Co tam w pogodzie, panie? Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie na południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, w górach nad morzem w porywisty. Nocą lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym, i tu uważaj, od 1 na Podhalu do 4 w centrum. 1-4, coś nam to mówi. A, miałem nie wracać do tego spotkania sprzed tygodnia. A gdzieś jest od 0 do 3? Od minus 2 jest nawet. Minus, ale do plus 7 na Podkarpaciu, to już by ratowało. No tak, przynajmniej 3 gole muszą paść, tak? Na korzyść Lecha. Więcej, tak. Jutro słonecznie, choć na południu i na wschodzie może się chmurzyć, w Karpatach przed południem padać. Wiatr słaby, umiarkowany w Tatrach, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Wybrzeżu, 14 na Suwalszczyźnie, do 18 stopni na Dolnym Śląsku. No to bardziej taki wynik siatkarski, bym powiedział. No ale nie mielibyśmy. O siatkarkach też mówiłeś przecież. Tak. Śledzimy te ważne wydarzenie sportowe dla Państwa na bieżąco. Trójka. Program trzeci. 123 minuty 18. Ach, teraz zagramy okazję do tego, by zrobić głośniej. Yeah! kilka głosów od pani, głównie studentek, pani inżynier, nie wiem, czy pani powiedzieć, inżynierek, bo mówiliśmy o akcji dziewczyny na Polibudy, kobiety na Politechniki. Zachęcająca, krótko i na temat, tak tylko podsumuję, krótko i na temat, zachęcające do studiowania, bo okazuje się, że są takie kierunki, nawet i na Politechnikach, że jest więcej dziewczyn niż chłopaków. Bardzo dziękuję za korespondencję, a teraz na 18 minut przed godziną 18 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. O niecodziennej sytuacji przy rekrutacji na staż dla licealistów w powiecie świeckim. Pod uwagę bowiem brano nie tylko takie kryteria jak średnia ocen, co zrozumiałe, ale też, uwaga, płeć kandydatów. No i co się okazało, dodatkowe punkty można było otrzymać, jeśli aplikujący był mężczyzną. Powód? Nadreprezentacja kobiet w szkole. No i czy to sposób, czy to nawet dobry sposób na wyrównywanie szans? Odpowiedzi szukał nasz reporter Bartosz Bielecki. Młodzi ludzie, przystępując do różnych programów, liczą, że zdobyte doświadczenie przyda im się, kiedy zaczną stawiać swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Czym mogą się wykazać? Na pewno swoją wiedzą i umiejętnościami. Jednak jak wytłumaczyć sytuację, w której kandydaci są różnicowani ze względu na płeć? Pierwsze liceum ogólnokształcące w Świeciu wyjaśnia, że wprowadzenie dodatkowych punktów dla mężczyzn było wymogiem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, bez którego projekt nie dostałby dofinansowania. My nie jesteśmy samodzielną szkołą, która bierze udział w tym projekcie. Małgorzata Kardona-Kocikowska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świeciu. Jest wiele szkół ponadpodstawowych, które również bierze w tym udział. Jest jeszcze drugie liceum. Zespół szkół ponadpodstawowych i zespół szkół w Nowem. I ten regulamin obowiązuje wszystkie szkoły, które biorą udział w projekcie. Nierówne traktowanie może nas spotkać też z powodu nieuświadomionych uprzedzeń, co tłumaczy ekspertka do spraw rynku pracy Katarzyna Lorenz. Bardzo dużo rekruterów zdaje sobie sprawę, że czasami posługuje się pewnego rodzaju kliszami, a czasami działa tak na zlecenie przedsiębiorcy, tak? Bo przedsiębiorca może mieć preferencję zatrudnienia windykatora terenowego i wie, że bezpieczniej, żeby tą robotę robił mężczyzna. Albo będzie chciał mieć asystentkę i jego doświadczenie jest takie, że wolałby dziewczynę. To jak powinniśmy rozumieć równość? Zgodnie z zasadą równości podmioty znajdujące się w porównywalnej sytuacji, czyli na przykład dwie osoby fizyczne, powinny być traktowane w porównywalny sposób, a te, które różnią się ze względu na jakieś istotne w danej sytuacji cechy, powinny być różnie traktowane. Aleksandra Szczerba, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Gorsze położenie przedstawicieli jakiejś konkretnej grupy może powodować, że zastosowanie powinny znaleźć takie specjalne działania, nazywają się one działaniami wyrównawczymi, by właśnie zniwelować to gorsze traktowanie. Dodatkowe punkty, na przykład za płeć, mają służyć wyrównywaniu szans. Jednak takie rozwiązanie ma swoje granice. Takie działania ocenialiśmy jako mogące się mieścić w tym standardzie równego traktowania, zwłaszcza jeśli płeć i przyznawane za nią preferencje punktowe nie były wyłącznym kryterium. O co można dbać? No to są kwalifikacje i referencje, które będą powodować, że bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, wyznania czy preferencje seksualne będziemy wartościową osobą na rynku pracy. Nierówności to wciąż duży problem, jednak jak to mówią, nadgorliwość czasem gorsza od faszyzmu. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 73. Od taka niecodzienna sytuacja przy rekrutacji na staż dla licealistów. Audycja popołudniowa. Już za chwilę będziemy rozprawiać się z ważnym, jakże także dla naszych portfeli, zagadnieniem cyberbezpieczeństwa. To za chwilę, ale wcześniej okazja kolejna, dzisiaj nie ostatnia, by zrobić głośniej. Na 14 minut przed godziną 18. Lenny Kravitz. I takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Za 11 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tradycyjnie na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, specjalistką NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wczoraj już mówiliśmy o tym, zatem dziś wracamy do tematu. Zespół CERT Polska otrzymał w ubiegłym roku 322 tysiące zgłoszeń incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa i to wzrost o 178% względem roku 2021. Pani doktor, to znaczy, że nasza świadomość cyberbezpieczeństwa bezpieczeństwem wzrosła? Tak, panie redaktorze, wspominaliśmy już o tym wczoraj i warto dzisiaj to powtórzyć. Mhm. Ilość zgłaszanych incydentów, ale też powiedzmy incydentów, którymi udało się zarządzić w odpowiedni sposób z perspektywy skutków, świadczy o tym, że wzrasta świadomość społeczna, ale to nie tylko jedyny atut, z którym mamy do czynienia, bo wzrasta też świadomość i odpowiedzialność zarówno podmiotów publicznych, które gromadzą dane, jak i firm prywatnych, które również mierzą się z tego typu atakami cybernetycznymi i które w przeszłości nie zawsze się do tego przyznawały, a wręcz czasami ukrywały tego typu incydenty, gdyż zwyczajnie ta świadomość społeczna była na tyle mała, że nie chcieli wywoływać być może tym większych kryzysów. A może nie było tej świadomości właśnie? No chciałabym wierzyć, że jakaś była, ale może nie było wystarczająco duża. Natomiast w ostatnim tygodniu mieliśmy przykład takich dobrych praktyk. No kiedy... tak, mówiliśmy o tym. Globalna marka motoryzacyjna, przedstawicielstwo w Polsce ujawniło, że doszło do wycieku takich danych. Tak, zarówno zgłosiło ten incydent cyberbezpieczeństwa, jak i potem zgłosiło wyciek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I to jest bardzo dobra praktyka, ale co więcej, oni też poinformowali w swoich mediach społecznościowych o tym wycieku, o tym, co konkretnie wyciekło, bo też często mówimy o tym, że wyciekają dane, ale nie zawsze wyciekają one w ten sam sposób. Czasami są to dane wrażliwe, czasami są to dane mniej wrażliwe. Dane klientów. W tym przypadku były to dane klientów, rozmowy z przedstawicielami firmy. No i w tym znaczeniu to były istotne dane, no ale na przykład nie były to takie dane jak numery dowodów osobistych czy numerów PESEL, które już rzeczywiście mogłyby wywołać pewien niepokój wśród klientów tejże marki. Ale sama praktyka jest wartościowa i właściwa, gdyż możemy też poczynić pewne kroki, być dużo bardziej wrażliwymi, no żeby podać konkretny przykład. Jeżeli wiemy, że wyciekł nasz numer telefonu, to logicznym będzie spodziewanie się, że będziemy bardziej narażeni na otrzymywanie fałszywych SMS-ów. O których też wczoraj mówiliśmy. To akurat w kontekście takim bardziej geopolitycznym, ale czasami te takie związane z naciąganiem, z ponownym wyłudzeniem danych. Jeżeli wycieknie mail, to podobnie możemy spodziewać się takich zabiegów i wtedy włączamy taki zmysł krytyczny w stosunku do tych danych, które potencjalnie ktoś może wykorzystać przeciwko nam. I w tym znaczeniu ta świadomość już teraz mogłaby zacząć przekładać się właśnie na jakość działania i taką ostrożność związaną z potencjalnymi wyciekami. Ale żeby nie było takiego hura optymizmu, to źle się stało, że doszło do takiego wycieku. Dobrze, że zostało to ujawnione, upublicznione, klienci zostali poinformowani, ale wracając do tego, no właśnie co, słabo jesteśmy zabezpieczeni na takie ataki cybernetyczne, że doszło do wycieku? Zawsze, kiedy dochodzi do wycieku, to jest źle. To jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Oczywiście, że podatności cybernetyczne, czyli takie luki w zabezpieczeniach lub różnego rodzaju niedoskonałości systemów, które są wykorzystywane przez hakerów, no one zawsze będą. Teraz sztuka polega na tym, żeby odpowiednio szybko je wychwycić, zanim zostanie to wykorzystane. Albo przeciwdziałać, o czym staramy się mówić. Także. Natomiast warto aktualizować różnego rodzaju aplikacje i oprogramowanie, które mamy, bo bardzo często te aktualizacje są właśnie po to, żeby zabezpieczyć te różnego rodzaju podatności i luki w zabezpieczeniach różnych aplikacji, telefonów czy czasami programów komputerowych. Więc to jest też taka porada, że te aktualizacje, nie odkładajmy ich na później, tylko starajmy się w miarę regularnie ich dokonywać. A wracając do tych danych CERT-u, 322 tysiące zgłoszeń, czego należy się spodziewać? Uczciwie powiem, że nawet w tym miesiącu mieliśmy